Minęła godzina 8, jest piątek, 16 dzień czerwca. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Koniec Zetki. Dziś likwidowany jest zbiór zastrzeżony w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Gimnazjaliści poznają wyniki swojego egzaminu. Ministrowie finansów unijnych krajów mają się zgodzić na obniżony podatek VAT na książki elektroniczne. Nie będzie już zbioru zastrzeżonego w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Mija ustawowy termin likwidacji tajnego zbioru dokumentów wytworzonych przez służby specjalne PRL-u. Były one utajnione ze względu na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prezes Instytutu Jarosław Szarek wyjaśnia, że choć nie wszystkie dokumenty uda się dziś przenieść do zbioru otwartego, to formalnie tak zwana Zetka przestaje istnieć. Zbiór zastrzeżony przestał istnieć, jednakże ponad 1500 jednostek archiwalnych wywodzących się z tego zbioru zastrzeżonego jest jak gdyby w stanie zawieszenia, ponieważ dopiero kilka dni temu Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazały nam swe wnioski co do nałożenia klauzul tajności na te dokumenty. Te kilka dni nie daje nam możliwości zapoznania się z tymi dokumentami. Do tej pory ze zbioru zastrzeżonego do zbioru ogólnego przeniesionych zostało ponad 21 tysięcy dokumentów. Uczniowie dziś poznają wyniki swojego ważnego dokumentu, egzaminu gimnazjalnego. Już od północy mogą je sprawdzić na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ci, którzy nie mają dostępu do sieci, po wyniki muszą iść do szkoły. Wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego jest przepustką do dobrego liceum albo technikum. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, natomiast wyniki egzaminu gimnazjalnego stanowią część kryteriów w przyjęciach do szkoły ponadgimnazjalnej. To jest 50% kryteriów. Mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Absolwenci mieli do zdania 3 egzaminy z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego. Podejście do egzaminów jest warunkiem ukończenia szkoły. Niektórzy wyniki znają już od środy. Część szkół ma dziś wolne, więc dyrektorzy tych placówek zdecydowali się poinformować uczniów o rezultatach jeszcze przed Bożym Ciałem. Zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 23 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ministrowie, wzmocnienie współpracy między firmami z Polski i krajów Centralnej Azji to główny cel udziału naszej delegacji w międzynarodowej wystawie Expo, która w tym roku odbywa się w stolicy Kazachstanu, Astanie. Polska jest też obecna na astańskim forum ekonomicznym. Uczestniczą w nim ludzie ze świata polityki, gospodarki i biznesu kilkudziesięciu krajów, mówi Włodzimierz Kurowski z ambasady. Kazachstan chce być liderem wśród krajów Azji Centralnej i tak chyba się dzieje. Tradycyjnie polskie firmy, przedstawiciele władz, resortów ekonomicznych biorą w nim udział. Takie forum stymuluje rozwój współpracy. W forum ekonomicznym swoje wystąpienie mają też przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mówi Michał Polański. Kazachowie bardzo uważnie patrzą na to, jak w innych krajach rozwija się przedsiębiorczość, na to, w jaki sposób pomaga się tej przedsiębiorczości i postrzegają to, co w Polsce się wydarzyło, ten rozwój przedsiębiorczości w Polsce, jako coś, co jakby można rzeczywiście przenieść do Kazachstanu. To, że te firmy są aktywne na rynkach międzynarodowych, to, że te firmy się rozwijają, wdrażają innowacje, to jest wszystko to, do czego Kazachowie chcieliby się od nas nauczyć. W astańskim forum ekonomicznym uczestniczy 5 tysięcy gości z 80 krajów. Ministrowie finansów unijnych krajów mają się dziś zgodzić na wprowadzenie zredukowanej stawki podatku VAT na książki elektroniczne. Te książki to te czytane na komputerach, tabletach, smartfonach lub pobierane na czytniki cyfrowe. Decyzja oczekiwana jest na spotkaniu w Luksemburgu. W sprawie obniżenia stawki podatku VAT na książki elektroniczne od wielu lat toczyły się dyskusje w Unii, bo nie chciała się na to zgodzić Komisja Europejska. Argumentowała, że e-książki to nie są towary, ale usługi świadczone drogą elektroniczną i zgodnie z unijnymi przepisami powinny być objęte podstawową stawką podatku. W końcu pod wpływem presji europejskich rządów Bruksela ustąpiła, dała unijnym krajom swobodę i możliwość obniżenia stawek VAT. Polska uważa, że procedury w tej sprawie należy zakończyć możliwie szybko. Podkreśla, że zrównanie stawek VAT na publikacje tradycyjne i elektroniczne będzie wsparciem dla całego rynku książki. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przedstawi Adam Malecki. Jerzy Janowicz w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. Polak na korcie trawiastym okazał się lepszy od 12 rakiety świata Bułgara Grigora Dimitrowa. Łodzianin wygrał w pierwszym secie po tiebreaku, a w drugim do trzech i o półfinał zagra z Francuzem Benoit Perem. Z Rosjanami w Lidze Światowej grali nasi siatkarze. Kibice w Katowicach byli świadkami srogiego lania. Porażka 0-3, która oznacza nikłe szanse na awans do Final Six. Gra szwankowała w wielu elementach, przyznaje Piotr Gruszka, a asystent trenera Polaków. Oprócz tego, że nie mogliśmy przyjąć tych mocnych zagrywek, to mieliśmy problem później z blokiem, z obroną i z atakiem. Jakby to konsekwencja tego poszła na wiele elementów i mieliśmy problem w każdym elemencie i tak cały czas się to nakręcało. Oni zagrywką to był i motor napędowy. Kolejny mecz Polski jutro z Iranem. Także z Rosją grały nasze szczypiornistki i one musiały uznać wyższość rywalek. Po raz drugi zresztą. Polki po porażce na wyjeździe różnicą 11 goli wczoraj przegrały w Koszalinie czterema bramkami i nie zagrają na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Chyba że organizatorzy przyznają białą-czerwonym dziką kartę. W sportach motorowych zadrżeli wczoraj kibice Rafała Sonika. Najlepszy polski quadowiec miał wypadek podczas ostatniego odcinka rajdu Sardynii. O wywrotce mówi sam poszkodowany, który dzięki pomocy innego Polaka, Kamila Wiśniewskiego, ukończył rywalizację w rajdzie na drugim miejscu. Koło wpadło do takiego skalistego rowu, ściągnęło mnie całkiem do tego rowu, przerolowałem, wkład się zmasakrował, ja niestety też się pokiereszowałem z podium prosto do szpitala. Sonik prawdopodobnie złamał kilka żeber. Życzymy powrotu do zdrowia. Dla kibiców sportów motorowych prawdziwym świętem jest 24-godzinny wyścig Le Mans. Tegoroczne kwalifikacje okazały się spektakularne. Dlaczego? O tym Michał Gąsiorowski. Wszystko za sprawą Kamui Kobayashiego. Japończyk jadący hybrydową Toyotą w klasie LMP1 wykręcił fenomenalny czas okrążenia. 13 km i 629 metrów pokonał w 3 minuty 14 sekund i 791 tysięcznych. Poprawił poprzedni rekord toru o blisko 3 sekundy. To było coś niesamowitego, nie może się nadziwić komentator Eurosportu Grzegorz Gac. Mało kto się spodziewał, łącznie z samym kierowcą, że taki czas uda się osiągnąć. Kobayashi mówił, że 3:15 z kawałkiem jest realne, ale że zejdzie poniżej 3:15, tego się nie spodziewał sam kierowca. Po 3 latach prób Toyota w końcu zdobyła pole position przed wyścigiem. Kolejne miejsca zajmą następna Toyota oraz broniące tytułu Porsche. Kierowcom na pewno będzie doskwierać upał. Zapowiadane są temperatury nawet powyżej 32 stopni Celsjusza. Z tego powodu wprowadzono ważne ograniczenie. W samochodach bez klimatyzacji kierowca nie może jechać dłużej niż 80 minut. Le Mans, Michał Gąsiorowski. A ja zapraszam już na kolejny sport w Trójce za godzinę. W nim m.in. piłka nożna. Dziś przecież rozpoczynają się młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Do tego koszykarska Liga NBA. Czas na prognozę pogody. Na niebie dziś niestety dużo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Może padać miejscami, drugie niestety dość mocno. Trzecie niestety miejscami też burze, na zachodzie nawet z gradem. Temperatura w ciągu dnia od 18 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie i Zakopanem, 21 w Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu i Łodzi, 22 w Gdańsku, Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu, 23 w Warszawie i Katowicach, 24 w Lublinie, do 25 stopni w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, porywistego. W zachodniej połowie kraju porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w rejonie burz i na zachodnim wybrzeżu do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bądźcie mobilni, stylowi i oszczędni. Teraz za każde 500 zł wydane na urządzenia mobilne dajemy 50 zł na stylowe akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Teraz w MediaMarkt! 55-calowy telewizor marki Sony 4K Ultra HD za jedyne 3499 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cause since I come home, well, my body's been a mess. across the border. And I think about all the things, but, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego, lider prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu Marek Jurek. Dzień dobry Państwu. Jakie mogą być formalne i nieformalne konsekwencje dla Polski odmowy udziału w programie relokacji uchodźców? No, jeżeli Komisja Europejska będzie chciała złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości, to złoży i ta sprawa się będzie ciągnąć. Rząd polski będzie bronił polskich racji. Pokaże. A co nam grozi, jeśli sprawa znajdzie się w Trybunale Sprawiedliwości? No nic nie grozi. No, teoretycznie Trybunał może wydać wyrok nakazujący wykonanie postanowień Rady Europejskiej. No, teoretycznie, ale może również nie wydać. I wtedy to będzie przegrana sprawa dla Komisji Europejskiej. Myślę, że warto w tej sprawie powiedzieć, że naprawdę nie chodzi w tej sprawie o ani o imigrację i polską politykę imigracyjną, a nie o uchodźców tym bardziej. Chodzi tak naprawdę o imperialne ambicje Unii Europejskiej, po pierwsze do dyrygowania polityką imigracyjną państw członkowskich, a po drugie do narzucania Europie Środkowej modelu multikulturalnego, który okazał się fatalny. Panie marszałku, ale jednak są ludzie, bez względu na to, czy nazwiemy ich uchodźcami, czy migrantami, to oni są w obozach Grecji. W Grecji i we Włoszech i o nich rozmawiamy. I o nich chodzi w tym programie. Jest też milion Ukraińców w Polsce, którzy w ogóle nie interesują Unii Europejskiej. Ukraina szczególnie ze zbruczem, ta, która przed wojną nie należała ani do Rumunii, ani do Polski, tylko do Związku Sowieckiego. Tam ludzie przeżyli naprawdę koszmar kilkudziesięciu lat komunizmu i ciągle zmagają się z pozostałościami komunizmu. Oczywiście na Ukrainie Zachodniej też to jest tego, ale to jest kilkadziesiąt lat, to jest 40 lat i ci ludzie mają takie samo prawo do poprawy swojego statusu życia i Polska pomaga im poprawić swój status życia niż mieszkańcy północnej Afryki. Więc ale naprawdę, z drugiej strony tak paktu sunt servanda. I polski rząd poprzedni... No ale myśmy nie zawierali takich paktów. I... Jak to nie? Polski rząd... To mówimy o decyzji Rady Europejskiej. Ale polski rząd zgodził się na udział w programie relokacji uchodźców na przyjęcie około 7 tysięcy osób. Więc jest to jakieś zobowiązanie. I to jest właśnie druga część. To jest druga część mojego pytania, czyli te nieformalne konsekwencje. Tego zobowiązania. Po pierwsze, to jest na pewno wielki błąd tamtego rządu. Po drugi, oba rządy wcześniejsze, i rząd Jarosława Kaczyńskiego, i rząd Donalda Tuska, no, popełniły bardzo złą rzecz, forsując, ratyfikując traktat lizboński, dlatego że ja przypomnę, że ta decyzja Rady Europejskiej byłaby niemożliwa na gruncie poprzedniego nicejskiego systemu liczenia głosów, który był systemem, który doceniał znaczenie Europy Środkowej w Unii Europejskiej, który w pewnym sensie był liczeniem głosów zjednoczonej Europy. Teraz mamy tak naprawdę środkową Europę przyłączoną do organizmu, który uważa się za całą Europę i który chce dyrygować naszymi państwami. To jest troszkę płacz nad rozlanym mlekiem, a ja pytam o nieformalne konsekwencje. Jest spór, nie jesteśmy sami, w tej samej sytuacji są Węgrzy, Czesi, będziemy jako państwo ten spór prowadzić. Natomiast uważam, że rząd powinien w większym stopniu prowadzić i mówić o polskiej polityce solidarności. Na przykład takie rzeczy, jak niepodjęcie idei korytarzy humanitarnych, czy najpierw nie podjęcie, teraz chyba już właściwie władze zaczęły rozmawiać z Kościołem i z Caritasem na temat realizacji tego projektu, ale on powinien być dawno realizowany. Ja przypomnę, że my od 2 lat z Kazimierzem Ujazdowskim apelowaliśmy o to, żeby tak naprawdę uruchomić taką polską politykę solidarności adresowaną w różnych kierunkach, ale pokazywać, że ją prowadzimy. My ją de facto prowadzimy, dlatego że ja przypomnę, że no to, że tak około 3 milionów Ukraińców zawdzięcza, przynajmniej częściowo dla swoich rodzin znajduje dochody w Polsce, no to jest wielki akt solidarności. I Polska jest bardzo otwarta. Ale polska gospodarka też czerpie z tego korzyści. No, absolutnie nie zaprzeczam. Absolutnie nie zaprzeczam. Nie, ale tylko to jest wielki, jakiś akt ale jest humanitaryzmu akt solidarności. I łaski, tylko nie, to jest jakaś wzajemna wymiana usług. Nie robię z tego łaski, dlatego że solidarność jest powinnością, a nie łaską. Tylko my tą solidarność świadczymy. A wszelkie akty, na przykład pogardy w stosunku do ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają pracować, no spotykały się z takim odporem, jak ten skandaliczny wybryk pana Wojewódzkiego, który no, obrażał Ukraińców w swoim programie, który zresztą chyba potem, nie wiem, dalej kontynuował w podobnym stylu. Zostawmy wybryki. Jasne, wcale nie zamierzam w nie głęboko wchodzić, ale warto tym pamiętać. Znaczy, moim zdaniem ciekawsza jest reakcja polskiego społeczeństwa niż sam wybryk i dlatego warto go zostawić. Myśli pan, że realizacja tego przedsięwzięcia nazywającego się korytarze humanitarne poprawiłaby także na arenie europejskiej polski wizerunek? Na pewno należy o tym mówić, co robimy, ale przede wszystkim my robimy, po prostu Polska pomaga uchodźcom albo ludziom dotkniętym nieszczęściami w Iraku, Syrii. Akcja Rodzina Rodzinie. Ja rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami archidiecezji wrocławskiej, która w istotnym zakresie pomaga utrzymywać szpital w Aleppo. No, Polska po prostu pomaga. Może powinniśmy więcej o tym mówić. Powinniśmy to ująć w systematyczną politykę solidarności. I powiedzieć jeszcze raz, Polska pomaga potrzebującym, natomiast Polska nie zgadza się na to, żeby władze Unii Europejskiej, nawiasem mówiąc, bezprawnie narzucały Polsce i Europie Środkowej politykę multikulturalizmu. To w końcu bezprawnie czy zgodnie z prawem? Bo przed chwilą pan powiedział, że gdyby nie traktat lizboński, to nie byłoby tam tego głosowania, ale pytanie, czy to głosowanie jest prawomocne, czy imigracja jest w zakresie kompetencji Unii Europejskiej. To jest właśnie wielka otwarta kwestia. No przecież jeżeli uważamy, pani redaktor, kwestia jest otwarta, że jest to bezprawne. Jeżeli w Polsce krytykuje się i zarówno na forum polskim, jak i europejskim niektóre decyzje Sejmu, to nie ulega kwestii, że one zostały podjęte, są wykonywane i tak dalej. Ja się dyskutuję, czy zostały podjęte zgodnie z prawem. Ja przepraszam, jeżeli Polak krytykuje Sejm Rzeczypospolitej, to tym bardziej powinien wiedzieć, że może krytykować Radę Europejską. Panie marszałku, do kogo pana zdaniem zwracali się wczoraj biskupi, nawiązując do kwestii uchodźców? Bo arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w homilii zauważył: procesja Bożego Ciała to nie widowisko, ale ręka Kościoła z chlebem na dłoni wyciągnięta do wszystkich, również do migrantów i uchodźców. Prymas polski, arcybiskup Polak. Czy jesteśmy tymi, którzy mówią i ukazują innym obecność Jezusa? Czy jego postawa, otwarcie na drugiego człowieka, jego wyjście do biednych i ubogich, do odtrąconych przez ludzi, do uchodźców i przybyszy, jest teraz również i naszą postawą? I wreszcie, Chrystus ma dziś często twarz człowieka bezdomnego, także uchodźcy, kardynał Nycz. Na pewno zwracali się do wiernych, no przecież nie do mediów. Może do rządu? Do wiernych po prostu, no już nie do mediów. No, z rządem to jest skomplikowana sprawa, bo za każdym razem, kiedy przychodzi minister na mszę świętą i na przykład bierze sobie do serca kazania, to potem od razu się rozlega taki huk wręcz w całym społeczeństwie. Jakim prawem słyszy to, co mówi niego Kościół powszechny i bierze to sobie do sumienia? Więc ja myślę, że przede wszystkim biskupi mówili do wiernych, nie to, do mediów. To, co wierni powinni zrobić. Bo to, co robią. Pan mówi, że pomagamy. Przecież przed chwilą mówiłem, co robią. Czyli żeby robili dalej to, co robią, czy żeby robili więcej, czy żeby ci, co nie robili, to żeby robili? Oczywiście, jest program Rodziny Rodzinie, w który się można włączyć w dowolnym zakresie, pomagając w całości jakiejś rodzinie, czy częściowo. Są te akcje, które prowadzi Caritas i trzeba ich więcej. Poza tym, no, na przykład bardzo ważną sprawą jest to, dosłownie o czym księża biskupi mówili, żebyśmy każdego człowieka, który na przykład nie jest naszym obywatelem, a żyje pod władzą Rzeczypospolitej zgodnie z nakazami ludzkiego sumienia, naturalnej sprawiedliwości i Konstytucji Rzeczypospolitej. Traktowali w sposób w pełnym szacunku dla jego godności. To jest bardzo ważne. Ja też do władz o to apelowałem, żeby dla pokoju społecznego, dla sprawiedliwości, nawet nie dla wizerunku, ale każdy akt wrogości wobec cudzoziemca będącego w Polsce powinien się spotykać z bardzo surową reprymendą, żeby pokazać, że Polska, jeżeli Polska broni się przed multikulturalizmem, to nie dlatego, że jest przeciwko ludziom wywodzącym się z innych kultur, którzy wśród nas żyją. Bo to jest zupełnie normalne. Może to zostało w ogóle źle nazwane, multikulturalizm tylko, jako zło. Tylko, że my jesteśmy przeciwni temu i zdecydowanie, no, żeby tworzyć wielomilionowe społeczności muzułmańskie, sztucznie przesiedlane spoza obszaru Europy do centrów Europy. Mamy polskich muzułmanów, z którymi żyjemy od XIV wieku. Marszałku, i to jest wspaniały współżyć. Panie marszałku, chciałam poprosić pana o krótki komentarz do przemówienia pani premier Beaty Szydło w Auschwitz, które wywołało w ogóle wielką burzę, można powiedzieć międzynarodową, bo prasa międzynarodowa też się właściwie reperkusjami zainteresowała bardziej niż samymi słowami. Pani premier, kiedy trzeba, ja zajmuję odrębne stanowisko od władz, w tym wypadku pani premier powiedziała rzecz oczywistą. To, że tak naprawdę potworności II wojny światowej nastąpiły na gruzach zburzonego państwa polskiego, że Polska nie mogła ratować swoich obywateli, bo niepodległość nam odebrano. Myśmy z czego się chlubimy, nie ja mieli... Ja przypomnę ten cytat, taki właśnie ten najbardziej bulwersujący niektórych. Auschwitz to lekcja tego, że należy uczynić wszystko, aby chronić swoich obywateli. I to zostało uznane za wpisywanie bieżącej polityki w święte miejsce uświęcone krwią Polaków i innych nacji. Pani redaktor, milionom ludzi mówiono, ja mówię w tej chwili o naszej opinii wewnętrznej, jeżeli ktoś nie popiera PiS-u, to na pewno popiera PO, jeżeli nie popiera PO, to na pewno, jeżeli krytykuje PiS, to na pewno popiera PO, jeżeli krytykuje PO, to na pewno popiera PiS, a wszystko, każda wypowiedź publiczna odnosi się do bijatyki PiS-PO. Pani premier była w Haremrzach, była w obozie w Auschwitz, mówiła na temat tej tragedii, którą upamiętniamy i w moim przekonaniu powiedziała bardzo ważną rzecz też o charakterze ogólnym. No ja tylko przypomnę, że jeżeli Prawica Rzeczypospolitej od lat 1 sierpnia mówi nigdy więcej zburzonej Warszawy, to przypominamy o tym, że cena utraty niepodległości jest straszna, bo gdy państwo upada, nie jesteśmy w stanie chronić ludzi. I pani premier to powiedziała, natomiast wie pani, te tytuły, o których pani mówi, które pani przywołują, są pisma skompromitowane. Ale dlatego, ja że dla mnie tytułów nie przywołałam. Nie mówiła pani, że wywołało burzę międzynarodową. Ale nie mówiłam o tytułach, tylko ogólnie powiedziała. No, domyślę, no więc ja uważam, że te pisma, które wpisują się w tą burzę, o której pani powiedziała, są pisma na ogół skompromitowane, dlatego, że dla mnie każde pismo, które nie protestowało przeciwko tak zwanym polskim obozom, jest moralnie skompromitowane. I jeżeli ktoś protestował przeciwko zniesławianiu naszej ojczyzny i dzisiaj na przykład chce dyskutować z opinią pani premier, moim zdaniem jest w pełni w prawie. Panie natomiast pan... natomiast z tymi, którzy brali udział choćby milcząco przez zaniechanie w oczernianiu Polski, w ogóle dyskutować nie warto. Jak pan powiedział, jest polityczna bijatyka pomiędzy Platformą a PiS-em. Czy to jest dobra sytuacja na debatę o konstytucji, którą proponuje prezydent? No to jest groźna sytuacja, dlatego że debata konstytucyjna powinna utwierdzać nasze prawa, a nie relatywizować. No dzisiaj rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy bardzo wielu ludzi odrzuca jakieś stanowisko polityczne, nie chce go dyskutować tylko dlatego, że pochodzi z jednej czy z drugiej strony. I to jest ogromne ryzyko, że za wartości, na które powołują się partie, zapłacą te wartości. I wobec tego natomiast, pan jest na nie, jeśli chodzi o to referendum konsultacyjne i tę debatę? Prezydent jest głową państwa. W moim przekonaniu zawsze należy mu się szczególny szacunek. Prezydent inicjuje debatę. Zobaczymy, dokąd ona doprowadzi. O konstytucji na pewno warto rozmawiać. Ja bym tylko sugerował, żeby w konstytucji wprowadzać przede wszystkim zmiany tam, gdzie mamy szeroki konsensus, gdzie prezydent może wyjść z propozycją poprawki zmiany konstytucyjnej i gdzie jest szansa, gdzie po pierwsze jest pewność, że uzyska większość szerszą niż tylko obóz rządzący i gdzie warto spróbować uzyskać większość konstytucyjną, 2/3 głosów. Ja to 10 lat temu zrobiłem i to można. Czy taką propozycją jest zmiana zapisu o ochronie życia? Jest, na pewno. Ja przypomnę, że prawica... znajdzie konsensus? Prawica Rzeczypospolitej ma to w swoim programie, żeby sentencja komisji Stefaniuka, nawiasem mówiąc, opozycyjnego polityka sprzed 10 lat, żeby ta sentencja komisji Stefaniuka proponująca rozszerzenie 30 artykułu Konstytucji została wpisana do Konstytucji. No, trzeba pracować. No, nad tym powinno się pracować. Ja bym proponował na przykład, żeby zmiany konstytucyjne zacząć od wpisu dotyczącego praw rodziny i to materialnych praw rodziny, stwierdzającego, że rodziny mają prawo do świadczeń wyrównawczych z tytułu wychowawczych obciążeń dzieci, szczególnie poprzez podatki pośrednie, płaconych szczególnie poprzez podatki pośrednie. Taki zapis w moim przekonaniu miałby dużą szansę większości, tym bardziej, że dzisiaj część opozycji, nawet dyskutując z programem 500+, popiera jego zasadę. Więc utrwalenie, że ten program jest tylko realizacją wyższej normy, która powinna być realizowana, byłoby bardzo rzeczą bardzo kończymy, cenną. Myślę więc też... Kończymy, więc chciałabym zapytać pana, jak można przekonać te osoby, które protestują i chcą nawet liberalizacji prawa do aborcji, żeby umocnić zapis o ochronie życia, żeby wpisać ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przede wszystkim wracając do... przedmiotu, chociaż to jest złe określenie w tym wypadku, tej debaty, to znaczy do tego, że człowiek jest człowiekiem od samego początku. Jak będziemy o tym pamiętać, naprawdę ta debata ruszy. Jak zrobimy z tego jakiś kompromis aborcyjny, gry partyjne, ucieczki władzy przed naciskami Parlamentu Europejskiego, to wszystko przepadnie. Nawiasem mówiąc, musimy ja bym proponował... kończyć. Dziękuję bardzo, Marek Jurek, Beata Michniewicz. Trudno, dzięki, do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego ostatni w tym sezonie koncert cyklu Światowa Scena Jazzu. Zespół, który nie schodzi z ust słuchaczy i krytyków od kilku tygodni, i Kometa, jakiego jeszcze nie było, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Dobrane z pietyzmem utwory mistrza, wrocławski zespół bezkompromisowo łączy z hip-hopem, soulem, funkiem i elektroniką. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Już dziś o 19.30. Zapraszamy. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy smartfon za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8.30. Skrót najważniejszych informacji, Jolanta Pawlak. Przedłużony weekend na drogach, mniejszy ruch, za to więcej policji. Patrolowane są rogatki miast, strzeżone trasy szybkiego ruchu. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu, nie wsiadanie do auta po alkoholu, za to będąc wypoczętym. W tej chwili dwa poważne wypadki na 42 Skarżysko-Kamienna Starachowice w pobliżu miejscowości Praszów. Po zdarzeniu dwóch osobówek aż 4 osoby ranne i wahadło. Zablokowana po wypadku 77 odcinek Nisko-Leżajsk w pobliżu miejscowości Racławice, objazd trasami lokalnymi. Ukryty w walizce 8-latek z Ukrainy próbował wjechać do Polski. Więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o 9. Brytyjski dziennik The Sun publikuje listę 65 osób uznanych za zaginione po wtorkowym pożarze wieżowca w Londynie. Oficjalny bilans tragedii to 17 zabitych. Wśród poszkodowanych polska rodzina. Premier May zapowiedziała publiczne śledztwo w sprawie pożaru. Włochom grozi komunikacyjny chaos z powodu strajków. Protestują pracownicy linii lotniczych, kolei i komunikacji miejskiej. Powodem są kwestie płacowe. Pełny serwis o 9.

I taki jest tytuł tego utworu, Paranoiac Personality, Alice Cooper, nasza dzisiejsza piosenka dnia. 22 i 7 trójek, numer telefonu 71335, numer do wysyłania SMS-ów i anna.gacek@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. Jeszcze przez 23 minuty jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chociaż podejrzewam, że przez najbliższych kilka minut za dużo w temacie komunikacji słuchaczy prowadzący się nie zdarzy, ponieważ Państwo będziecie zasłuchani. Naprzeciwko mnie goście, Bela Komoszyńska, Tomasz Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli zespół Sorry Boys. Witam was o tak wczesnej porze, o jakiej jeszcze was tutaj nie witałam przy Myśliwieckiej 357. Od razu powiem, dzisiaj piątkowy poranek bez Piotra Bukantyka, którego serdecznie pozdrawiamy, ale wciąż z muzyką na żywo. Pomyśleliśmy, że skoro to jest piątkowa tradycja, że także dźwiękami płynącymi na żywo stąd, z naszego studia emisyjnego, wprawiamy Państwa w dobry nastrój, spróbujemy i dzisiaj trzymać się właśnie tej pięknej tradycji. Tym bardziej dziękuję Wam za to, że zgodziliście się przyjść i coś dla nas wykonać. My bardzo dziękujemy za zaproszenie, a chcielibyśmy dla Państwa zagrać nasz utwór, który jest serdeczny i z serdecznymi życzeniami, żebyście mieli Państwo zwyczajnie cudowny dzień. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję Tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję na rychłe powroty. O, jak pięknie żyć, nocami chodzić nad rzekę. Piąć się jak pnącza, od korzeni aż po kwiat. Pnę się w twoją stronę. Dajesz mi, no dajesz mi nadzieję na zwyczajne cuda. Dajesz mi, no dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Do wybrzmienia. Jednoosobowe oklaski, ale myślę, że przed radioodbiornikami jest tego więcej. Tomek Dąbrowski, Bela Komoszyńska, przedstawiciele zespołu Sorry Boys i niezwyczajna wersja piosenki Zwyczajne Cuda, która jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Dziś głosowanie zamykamy w południe, zatem jeszcze można oddać swój głos. Bardzo wam dziękuję za tę wizytę. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia. Oh, oh.

Pan Adam napisał, że mimo dużej ilości pracy czuje się, jakby był dziś od rana na wagarach. 8:49, czas na... Przeboje trójkowej rozrywki. Dzisiaj posłuchamy skeczu autorstwa Jerzego Dębskiego. Będzie to kolejna opowieść o najlepszym administratorze na świecie. Administratorem będzie Jan Kaczmarek, mieszkańcem sam autor. Proszę, proszę. Dzień dobry, panie dziadzie. O Boże, toż to mój najdroższy pan administrator. No, no, no, no, tylko bez wieszania się na szyi, bo mam tam czyraka, proszę pana. Czyraka pan ma? A, no. No przepraszam, ja tak z radości, kocham. To nie ma powodu do radości. Niedobrze jest, panie dziadziak. Ojej, z czym niedobrze, łaskawcu? Ale zaraz, zaraz, niech się najpierw rozejrzę po mieszkaniu, panie dziadziak. Proszę bardzo. A, więc to tak wygląda tutaj. A co tak wygląda, dobrodzieju? No, no, tak, panie dziadziak. Przepraszam, tak. Ale nic nie pojmuję. Zaraz pan pojmie. Panie dziadziak, pan się kiedyś wyraził, że brak nam na co dzień ludzkiej życzliwości. A to prawda, proszę pana. Na ogół ludzie są sobie nieżyczliwi. Ej, to pan się myli, proszę tak? pana. Otóż wczoraj pewni życzliwi ludzie donieśli nam, że pan tu prowadzi melinę i spelonkę. Ależ łaskawco, jakże? Chwileczkę, proszę pana. Zasadnicza sprawa. Czy ma pan koncesję na to? Na co koncesję? Dobroczyńcom. No, na prowadzenie tej meliny, proszę pana, a także spelunki. Oj. Ma pan może licencję na działalność spelunkową, panie dziadku? Dobrodzieju, co to ma jest? Pan, czy pan nie ma? No nie mam. Nie, to znaczy, proszę pana, jak to? A zatem, jak przypuszczałem, melina jest nielegalna i prosperuje bez uprawnień. Ależ łaskawca. Spokój! Kto tu do pana przychodzi, proszę pana, jak? No przychodzą czasem moi koledzy emeryci, proszę pana, a to są poważni ludzie. Czy pan nie jąka, panie dziadziak, poważni ludzie, wy emeryci to jak dzieci, tylko wam wuda i dziwki w głowie, zupełnie jak małe dzieci. A gdzieżby tam wuda, kochany, my siedzimy przy herbacie, no czasem ktoś przyniesie kompocik. Kompocik, tak. Kompocik, stop! Tak. Ostrzegam, że wszystko, co pan teraz powie, może być użyte przeciwko panu. No to co teraz ze mną będzie? Niedobrze, panie dziadku. No. Niedobrze. Według mojego rozeznania jest pan, proszę pana, margines i zdziczała pijawa. I pijawka. I pijawka, proszę pana. I jako taka nie może pan mieszkać, proszę pana, na moim osiedlu. Aha. Moja propozycja jest taka. Ja tu zrobię, proszę pana, ja tu nie zrobię nawet użytku z tego, co mi pan zeznał, ale za to pan się, proszę pana, bez opierania da przesiedlić do mieszkania zastępczego. Bez opierania. A proszę pana, a jak ja się oprę? To zastosuję środki przymusu, proszę. Nie boję się, bo niech pan pamięta, że ten dom jest z nowego budownictwa. A co to ma do rzeczy, panie dziadziak? No, bo ja się oprę o ścianę. Panie dziadziak, niech pan tego nie robi. A zrobię. Już się opieram. Już się opieram. Panie, ja pana bardzo proszę, niech pan odejdzie. Już się opieram. Ojej. Panie administratorze! Gdzie pan jest? Tutaj! Jak pan się czuje? Wyśmienicie, bo mi nareszcie pękł ten cholerny czyrak na szyi i właśnie panu to zawdzięczam. Aha, to bardzo się cieszę. No, i to by świadczyło o tym, że są jeszcze ludzie życzliwi, gotowi przyjść z pomocą cierpiącemu. Nawet jeśli takowy pracuje w administracji. I takich nam trzeba, kochany panie dziadziak. Wszystkie odcinki przebojów trójkowej rozrywki, które słyszymy na antenie od kilku miesięcy, przygotował dla państwa Andrzej Zakrzewski. One, two, three, four. Even though you've been trying your best, I must say it's gone terribly wrong. No i już, jak w tej piosence, odliczanie. Za 4 minuty godzina 9, była 6 rano, była 7 rano, była 8 rano i już przychodzi czas, by powiedzieć Państwu do usłyszenia. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować cudownej ekipie, która ze mną dziś pracowała. Darek Pieruk, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz. Agnieszka, wybaczam Ci to ziewnięcie. Państwo dopytywali, było tylko to jedno, potem już nie wróciło. Dziękuję za wszystkie maile, SMS-y. Cóż mogę powiedzieć? Wspaniała przygoda i nawet wstawanie o 4:30 wcale nie boli tak, jak myślałam. Za tydzień już w piątek oczywiście Wojciech Mann, Dracula także powróci z krótkiego wypadu. No a Śnieżka cóż, mówi do usłyszenia, idzie spać. Chciałbym się podzielić takim spostrzeżeniem, że od dzisiaj każdy piątkowy poranek już nie będzie taki sam. Zapraszamy do reklamy. Bądźcie mobilni, stylowi i oszczędni. Teraz za każde 500 zł wydane na urządzenia mobilne dajemy 50 zł na stylowe akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szukasz wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w Twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Vito Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i dwuosobowe siedzenie pasażera. Zatrudnij wszechstronnego Vito Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 82 500 zł netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go Twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz.